أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. سورة النبأ دیرشم سپارا یو دیرشم آیات. مخکی آیاتونو کې د کافرو د دوزخ سزاګانې ذکر شوې او دې آیات مبارک کې د مؤمنانو او متقیانو کامیابی او د هغوی انعامات الله پاک ذکر کړي. ان للمتقین مفازا بے شک د متقیان و پرہیزگار و بندیان و دپارا مفازا مراد مندلی کامیابی او مراد مندل حدائق و اعنابا باغون بوی. حدائق د حدیقۃ جمع باغونا. وَأَعْنَابًا أَوْ أَنْغُرْ بَوِي وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَوَاعِبَ أَوْ پِغْلِ بِبْيَانِ أَتْرَابًا هَمْزُولِ نَوْ عُمَرْ خَشْتَى بِبْيَانِ تَغَبَلَ دِي جَنَتْيَانُ سَرَوْسَرَا فَعُمَرْ كِي بَرَابَرْ وِي اتراب اغا مرگری چی فیوزه پا خورو که لو بکری وی لطراب نری دا ما شمان پا دی خورو که لغلیگی دا لغلیگی و لو بکی دا امزولی وی لدا جنت بی بیانی دا دی جنتیانو سر با هم عمر وی دا جنت دا سرو بسون عمری چی بی بیانی بی هم عمر وی نو دا جنت نارینا او زنانت وارا دا با دا دری دیر شکال و پا عمر کیوی پا دنیا کی دا دری دیر شکال و عمری نو دا بندا خل حکتا کتا براورتا قطوانا دی از دینا کم عمر والا ام پسکی نبی اچه رست و زیاد عمری نم کم زوری نو دا جنت والا کسان دا با پا عمر که برابر وی در درید اشکال و نوجوانان بروی. پا جنت که با بوداگان نوی. جنت که نه بوداشتا او نه پا که بودشتا. پیغمبر علیہ السلام تا یو بوڑے را گلے و تیوی چی زبا جنت تا زما پیغمبر علیہ السلام و سر خوشتبی کولا وی بوڑے و جنت تا نزی آغا پا جڑاش و چکا چی بوڑے جنت تا نزی نزبا سکو ما پا جڑاش و پیغمبر علیہ السلام بیا تسلی ورکللا تیر دینا مطلب نی چی تبا نزی تبا زی قطبا پیغلے نبیا خوشا نشنا مزاح او خوشتبی پیغمبر علیہ السلام کرد. نو داس خوشتبی چه پاغه که دا چا دل آزاری نوی او دروغ پکی نوی نو داس خوشتبی جایز که پیغمبر علیه السلام تا یعنیلی و صحابی را به امالا اوخ راکا چه تا پس افر زمن اوخ را نراکا نو پیغمبر علیه السلام و اطلاع فرمائی دا اوخ بچه با درکم دا اوخ بچه نا آقا تیز دا اوخ پا بچه سکو ما اوخ بچه دا غزه هن کرا چه ورخوطی ساروی برا کی نظان در گردین و نما بسی اوسی ایدر اوخی پا بچی سکو منی پیغمبر علیہ السلام فرمتی ولی هر یو اوخ در اوخی بچی نرسن ادا خوشتبی و سرک کرو ادا سے دے بوڑھے سر ہم خوش تبھی کرے وا کہ بوڑھے با جنت تنزی میں پا جڑا شو چیز جنت تنزم نصب کو بیا وتا دلا خ کون لا پارے وتا وزا ہت کچ بوڑھے با جنت تزی خو بوڑھے با نوی پیغلا وے واحد ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا بے شک متقیان و بندیان دا پارا مفازا کامیابی و مراد مندلی حدائقا و اعنابا لجنت باغو نبی و اعنابا او انگر بوی و کوائب اترابا انو جوانانی بیدیانی هم عمر بوی و کأسر دهاقا او پیالے دا شراب و ڈکی بوی شراب طہور پاکیزہ دا جنت شراب او داغی پیالے با ڈکوی دہاقا ڈکا لبریز بوی نمگڑی نمگڑی پیالے نا پا جنت کے با پیالے ڈکوی او په دنیا کې کله ګرمه چې څوک درکړي نو داسې ډکه پیاله مه اخله در باندې به توی شي. د چایو صفتونه کم کم دي. دوی چای چې لبریز وي او لبسیز وي او لبیز وي دا ښکلی چای وي. لبیز لبن چې پی پکې ډېر وي لبیز اور لبریز چی پیالے ڈکوی اور لبسی چی شنڈے سوڑے بیقا چی پسوڑ دار چا خلق پل مزاج دے لباز و دغا مزاج دے دا چا بدا دین پر شانت مزاج دے پا دنیا کی پیالے لگا کما پکار دا دربانے با تویشو پا جنت کی دلہ سرکی نا پورا پیالے بھائی حالتا دبانے توی گینا حالتا دا نزیاتی کی گینا نہ التا بندہ بریز ہوئی اور پا دنیا کے دار چا خپل مزاج کے سوک دکا گواری سوک گوٹ گوٹ اور گواری تویے بنا دسکل و شیر شربت وغیرہ چی دتا ملاو شو یہ خو پل سڑی بوچ کی گی دیر کی گی ناگا نا یہ نا بوچ کی گی نا دا فیشن دا پارا با گواری ویخ کے سپرے دینا بوتل کے گلاس کے پیالے کی ویخ کے بعد پرے دینا لیکن دا خلق بیت تو یہی اور دا نعمت کے تو یوں لینے لکھے وکأسن دہاقا پیالے دا جنت دا شراب ہوا غیر دا دہاقا ڈکی ڈکی بوی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نبا اوری بی فيها پا جنت کی لغوا بیہود خبر ولا كذابا او ندروغ جنتیان پا جنت کی بیہودہ خبری بنا اوری بکواس اور دروغ با پکی نوی یو بل سر با جگڑا نوی دروغ وینا با پکی نوی تو جنت دا سے زیر چپاگے کی غلط شی پلید شی دا آزار شی بنوی لا يسمعون فیها لغوا ولا کذابا جنتیان بنا اوری پا جنت کی لغوان بیہود خبری ولا کذاب و ندروغ جزاء من ربک عطاء حسابا دا بدل بیستاد رب دا طرفنا عطاء حسابا ورکل دا اللہ پا حساب باندی بوی دا اللہ دا طرفنا ورکل دا او پا حساب دا جزاء من ربک عطاء حسابا جزاء دا جنت دا نعمتوں نے ذکر چکی گی نا دا مومن دا پارا بدے دے کی جزاوی او عطوا بلو جزا او عطوا دا نعمتوں اول جزا ذکر شلا جزا اعمال ورپسی عطا ربانی دا جزا امر رب کا ستا دا رب دا طرف نا بجزاوی وپسی عطاء دا با عطواری نو دا جزا او عطا دا دیخ پل مانا دادا جی جزا اگه تا وی جا غدا سبدلوی جزا دا بدل تا وی او عطوا چی دن دا دا اللہ دا طرف نور کرده خو بی بدلا عطوا بی بدل ورکلا او جزا پا بدل بانده ورکلا نو دیدوالو که خود تزاد دی چی دا پا بدل دو که بی بدل دا دوالا ذکر اوشو دا سشی بدل جزا او عطوا بغیر دا سبدلینا بطور انعام ورکلا قرآن پاک دا دوالا لفظ رولو نپده که یو اشاره دا چه جنت تا داخل دل او دا جنت نعمتونا صرف پا شکل و پا صورت که دا ظاهر پا اعتبار دا جنتیانو دا نیکو عملونو بدللا پا اعتبار دا ظاهر صرف صورتن دا نیک عمل بدللا پا حقیقت کی دا عطای ربانی بلا بدل ورکل دا اللہ نا حقیقت داری که داستا دا عمل بدل ندا و ظاهری شکل و صورت داری که تا نیک عمل کلی دا داری بدل لی او نور حقیقت پا اعتبار دا خالص دا اللہ میروبانی او ورکل دا ذکا که انسانی اعمال دا دنیا دا عملنو دا نعمتنو بدل نجوری انسانی اعمال دا دنیا دا نعمتنو بدل نشی جوری دی هذا آخرت دل زوال نعمتونو بدل بسنی موشی در دیزولا دا اپریشن چکی گنو لکون روپے پی لگی آخر عمر که در رو پر اقراشو اپریشن اوکی لکون روپے ورکی نو سوک جوڑ شو سوک تی مرشیوم اپریشن کی مرشی نو چه دا یو زرستا دا دل دا جوڑی دو دا پر لکون روپے او لگی دی نو دا طول و مرچه دا دازلو جوڑو نو تاخده لسور کنی که دیده لدازلو جوڑ ساخته دو در اخیره طوری طول و مرچه دا دستر که روغی در کنی دی که پر اخیر که پرندی دو راشی نسونه لکول روپه پی لگه که دا نظر می برقرار شی نو دا پیدایش نتر دی اخیره پوری که دا نظر جوڑتو دا دی تاخده لسور کنی دی دا غوکونه د دنیا ټولې خبرې اوري چې آخر کې درانه شنو په غوږ لاس کې دی او بیا هم کار نه کوي بیا ورته آخر کې ماشینو لګې نو دا ټول عمر بې ماشینه چې دا صفا صفا اورېدل دی کول نو دې د خدای له څه ورکړي دي هېڅ شی نه نو په دنیا کې چې دا کم نعمتونه تا له الله درکړي نو دا ستا د نیکو عملونو حساب کتاب چوکې نو ستا نیک عملونه کم دي او دا نعمت زیات دی و دا آخرت لا زوال نعمتون استا دا دنیا پا عملونو نکیگی و دا استا دا عمل بدل نرا دا عطاء ربانی دا و دا جنت نعمتون دا دا اللہ فضل و کرم دے حدیث مبارک کی راوی چه حصو کم دا خپل عمل دا وجن جنت تنشت لے ترسو چه اللہ پی فضل نکڑی و صحابه کرام عرض کئی دا اللہ رسولہ تا ہم دا عمل پا وجہ جنت تا بنزوے او زم دا عمل پا وجہ نشد لے فمام دا اللہ فضل بین سب زم جزاء من ربکا عطاء حسابا دا اللہ زوال نعمتنا جزاء من ربکا دا جزاء او بدل رستا دا رب دا طرفنا عطاء خدا عطاء بلا بدل ورکل دا اللہ دا او دا حسابا دا دیو معنا دادا جدا سے حساب جا دستا دا پارک کافی کیگی حسابا عطاء کافیا کثیرا دا سے ورکلا جا تمام ضروریات دی پکی پورا کیگی دا عربو محاوره دا احسبت فلانا احسبت فلانا دا دی سمانا اعتیته ما یکفیه ما ولا تمر سور کرل جدا دا پار کافی شو احسبت دون سمی ور کرل جدا ولا کافی شو حتی قال حسبی حسبی بس بس بس نور مراکل و بس دی دا حسابا کافی کیدل او دویمه معنا دا حساب اندارا چه دا پا معنا دا موازنه او دا مقابله رازی نو دا دی مطلب بیادا شو چه اللہ جنتیانو لسور کئی نو دا اغوی دا عمل پا حساب بانده پی رحمتون و نعمتون نازلی یعنی دا عطا کی درجات تی نو چه چاک اخلاص دیر دی نو دا اخلاص دا وجه نپی دیر رحمتون دی او چاک چه اخلاص دا غین یو کوتی کم دی نو دا دا ایسا رحمتون با دا غین کم وی نوز بزان تا مگورو لک صحابه کرامو تا مگورو نو دا صحابه کرامو اخلاص دیر زیادو نو اغیل پا لگ عمل دیر زیاد صوابو نور کی او اغم را اخلاص زمان نیشتا نو منگ لدونا نا نو دے وجه نا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه زمان یو صحابی دا اللہ پلار کی یو مد خرچو کی مد تقریبا یو سیر نو چه یو صحابی یو مد یعنی تقریبا سیر خرچو کی دا اللہ پنم او دا صحابی نا غیر بل یو مسلمان اگر دا احد دا غر برابر خرچو کی نو دا صحابی دا یو مد بت نزیاتی یو صحابی یو سیر اربشی یو سیر غنم خرچ کرد دا اللہ پنم بانے خیرات کرد صحابی یو سیر غنم خیرات کرد اربشی خیرات کرد دا موجوده زمانه یا تر قیامت دا بزرگان بزرگان که دوی که اخلاص شتا او دی دا احد دا غر عمر خیراتو کی نو دا غیر صحابی دا احد غر او دا صحابی سیر و ربشی دا سیر و ربشی بات زیادی وزن داری دی که اخلاص زیادو نو دا حساب دا مطلب چه دا ارچا دا عمل پا حساب بانده پا غیب رحمتو نراوری جزاء من ربك عطاء حسابا دابا بدلو استاد رب دا طرفنا عطاء حسابا او دابا ورکر دا اللہ دا طرفی بحساب دا عملون دا بندیانو یا تم را ورکر بای چی دا بند تمام ضروریات بپاغی باندی پورا کیگی رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن دا غرب دا اسمانون هم رب دی او دا زمکی هم رب دی و ما بینهما او سچ دا اسمان او دا زمکی پمنز کی دی دا غی طول رب دی الرحمنی جی دا غی اللہ رحمن دی بی حد مهربان دی دا دا اللہ مهربانی دا چی جنت تا مومن داخل شو نو دا اللہ پاک رحم چه پچا بانی اوشو نو اغطا دا اللہ مہربانی ملو اوشو لان نو پا عمل نرا که بنده دا خپل عمل پا وجه دا عذاب نبچ شو دام گران کار دی دا نعمتون و خجدا خبر دا نو نعمتون و جنت دا دا اللہ پا فضل لی نو دا اللہ مہربانی لی چه اللہ دا نعمتون ورکی لا يملكون منه خطابا مالکان و اختیار من ندی دا بندیان منه دا اللہ سر خطابا دا خبر کولو سر دا دی چی اللہ دیر مہربان دی و دا عظمت و دا جلال دا وجنا دا اللہ مخصو خبر کولی نشی لا يملكون منه خطابا دا اللہ مخی اختیار نلری دا خبر کولو و دا جملہ جزاء من ربک عطاء حسابا سرک اولگے نو معنی بیدائشی چی اللہ چال سمر درجے دا ثواب ورکی پاغے کے دا چا مجال نشتا سوال نے پیدا کی گی چی سوگ دا تفوزو کی چی دا تلہ دے دون درجے ہو ادا ما دا دے دون اولی رانا کردے حضرت دنہ کمیم سو دا سوال نے پیدا کی گی لا یملکون منہ خطابا دا جنت پا درجاتو کچکن تفاوت تے و فرق نہیں پاگے کے یو جنتی اختیار نہ لری کہ خدای سره خبر ہو کی دا دل دون ثواب پر کر عمل ولن راکی دل ورکتی بل ولن ورکدا اختیار سوک نہ لری لا یملکون من حق توبہ یا تا مطلب لے کہ میدان حشر کے بغیر دا اجازت نہ اللہ سره سو دا خبر و اختیار نہ لری او تا اجازت تک خبرو پر محشر کے بعض اوقاتوں کے بعض زیونوں کے بعد بعض خلق کو تکے گی بعض تب نکے گی دے خبر اجازت پر چاہتے بھی چاہتے بنے بھی کلب بھی کلب بنے بھی لا یملکون منہ خطابا بندیان طاقت نہ لری اختیار نہ لری اللہ پاک سر دے خبرو کولو یوم یقوم الروح والملائکت صفا فکم ارز بانے چی ادری گی روح او ملائک صفا قطار قطار روح نمراد جبرائیل علیہ السلام او ملائک عام ملائک ری نو پدے عام ملائکو کے جبرائیل علیہ السلامی زان لذکر کر ذکر دا مرتبہ دا نور و نزیات دا دا عظمت شان دا اظہار دا پارا مستقل ذکر دا اوشو عامنا خاص ذکر دا اوشو او بعض روایاتنا معلومی گی کہ روح دا اللہ یو عظیم الشان لخ کر دی کہ فرشتی ملی دا فرشتو دا انسانان و دا پیریان مغیر یو بل مخلوق دی یو عظیم الشان لخ کر دی دا اللہ اغیت روح وی اغا روح او معام فرشتے دا طول براشی او قطار قطار بنی او بدلی قطار یوم یقوم الروح والملائکت صفا پا کم روز بانے کہ او بدلی گی روح روح پا مانا دا تمام جاندار امراضی تمام جاندار با امدری گی ملائک با امدری گی یا روح اگر خصوصی لگ کرد اللہ اگر بم ادری گی فرشتے بم ادری گی یا خاص جبرائیل علیہ السلام او عام فرشتے تولی بم ادری گی صفن قطار قطار لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا لا يتکلمون خبر بنکی الا من مگر اغفوک اذن له الرحمن کہ اللہ جنو میں رحمان دے گا و تحکمو کی وقال صوابا او دی خبر ان درست کئی خبر ہے درست کڑی وی دا خبر اجازت بچا تکی گی جب دنیا کے سم خبر کری سم خبر کم اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ چی چاویل دے سم خبر کری دا دے کلمی والا با سفارش کئی او دے کلمی والا دا پار دے کئی کلمے والا بس سفارش کئی یعنی نیکان بزرگان دا کلمے خاوندان کہ اللہ بخلی دے اور لوئے درجے اور کرے دا دی بس سفارش کئی او چاہ بے کئی کہ دا کلمہ چاہیے دے اگر گنانگار دے اگر بے کئی کہ دا کلمے نہ روے دے اگر سفارش کئی نا لا يتکلمون خبر بنکی الا من مگر اغطوک اذن له الرحمن جاءنا الله جنم الرحمن امر کڑی وی حکم کڑی وی وقال صوابا او دسم خبر په دنیا کی کڑی وی ذلک اليوم الحق دار و حق را دا سچ روز او حق روز دا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا فمن پس اغسوک شاء چ اوغواڑی اتخذ الى ربه کہ انہی شیخ پل رب طرف تا مآبا ٹکانا پل رب طرف تا ٹکانا انہی سی نکہ دا چاک وقی چی رب طرف تا ٹکانا اولانا دی انہی سی اینا انذرناکم بے شک من یرولی ایتاسو عذابا قریبا دا یو عذاب نا چی غنیز دی رات لنکی دی یو افتو یو عذاب کی نزدے رات لنکے دے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہو فكما رزبان لي ينظر المرء چسره بنظر كي گوري با ما قدمت يداهو اغا ستا چروان رالي دلي دي لاسنو دادو نیک عمل کرده ده که بد عمل کرده ده اغیط با انسان گوری و یقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا وای با کافر انسان یا لیتنی های افسوس کنت ترابا کاش چیز خوری وی یا خوز اڑو پیدا نوی چی مخ کسنگ خوری وما نو مخ کسی با خوری وما او یا چه انسان جوړ شما نو په حساب کتاب کې دې گرفتار نه وي خوري شوی دی یوم ينظر المرء ما قدمت يداه فكما رزبانه ان ينظر المرء جه انسان په نظر کې ګوري با خپل عمل لتا خپل سترګو باندې به ویني جس عمل کرے دے اغا عمل بٹول دا بندہ پخپل استر گبان دیوی فمن یعمل مثقال ذررت خیرئی یا راہ کرا پاندازے دا یوی ذرے عمل کری دا خیر یا راہ ابا وینی ومن یعمل مثقال ذررت شرن یا راہ نکا شری کری ابا شر با وینی او کا خیری کری نا خیر با وینی اور دے عملون اللہ اللہ پا جسم ورکی شکل بورکی اور دا بندہ بوتا گوری نو دا دغی روزی نمورات دا محشر روز دا یا دا مرگ روز دا دا مرگ پا روز بان ام انسان تقبل عملون اخکارشی اور یا پا برزخ کی با دے تقبل عملون آثار و علامی وینی ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وايب كافر انسان يا ليتني كنت ترابا كاش خوري نقيامت فرزا تمام روي زمين يو اوار تختب جوريشي او انسانان پيريان پدزمك پیدا شوي زناور تا طول براجمشي که دی زناورو پا یو بلوانی پا دنیا که ظلم کری نو علتا با بدلی واقش دیشی زناور پا دنیا که ظلم کری پا بل زناور یو خکرور لگی دلی و بل بیخکروی وحلی دی نو تخوی پس دنیا که تیره شده و پا قیامت که با دا زناورم پیدا شی او اللہ عدل و انصاف کئی نو دا ظالم زناور چلی نو دا مظلوم زناور با تخپل بدل انتوانی نبیا بوتی خوری شی کونو ترابا خوری شی ندا زناور بطو خوری شی نوی دگ وقت ودا کافر تمنا کئی یا لیتنی کنت ترابا کاش جزم خوروی جد ایساب کتابو در جهنم در سزان و قبط شوی کافر انسانوی یا لیتنی کنت ترابا وردا خرو ټټوان وغیرہ یو بل نه بدل واغشت نو خور شو نو دوزخ نه قوت شو نو کزم درې زناور په شان ته وي او زم خور شو نو خبو نو دا کافر د ډنګر نه بد تر اولایک کل انعام دې د ډنګر په شان ته بل هم اول بلکې د ډنګر نه هم بدتر دي ځکه ډنګر خو خور شو د عذاب نه قوت شو او دے دے عذاب نہ نبچ کی گی دے دے وہی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وائی با کافر کاش زہم خوروی یا خو پیدا نوی خور خوروی یا چی پیدا شو نبیا دا زناورو پشانتی وی چی بیا خوروی او دے عذاب نبچوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين